Çuhurcular atar atar vuramaz, ince Mehmet dumanından duramaz. Kalk gidelim kara gözlüm dağlara, gidelim de bu yer bize yaramaz. Hadi beyler yaramaz o. Yücedağdan indirdiler al ile kollarımı bağladılar şal ile. Elin gövnü dünya dolu mal ile, benim gönlüm topyekünü de yar ile. Hadi beyler yar.